największą miłością jest ta, która nie ma sensu. Od poniedziałku około 14:45. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 września, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ministranci ze Złotym Lwem 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Szymon Hołownia nie wystartuje w wyborach na przewodniczącego Polski 2050. Tydzień zakazanej książki w Holandii to protest przeciwko cenzurze w literaturze. Złote Lwy dla ministrantów. Film w reżyserii Piotra Domalewskiego otrzymał nagrodę główną 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Przedstawia grupę ministrantów rozczarowanych obojętnością Kościoła, która postanawia działać na własną rękę, zakładając podsłuch w konfesjonale, by poznać sekrety sąsiadów. Piotr Domalewski dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania filmu i którzy w niego wierzyli. Dziękuję producentom, że nie tylko zaufali w ten projekt, który się wydawał dosyć szalony na początku, jeśli nie bardzo, ale dziękuję im też, że mnie od całej tej burzy, która gdzieś tam się słychać było, grzmoty gdzieś tam zza ściany rozgrywającej się wokół tego wszystkiego, po prostu skutecznie chronili. Srebrnego Lwa zdobył film Franz Kafka w reżyserii Agnieszki Holland. Za całokształt twórczości Platynowego Lwa otrzymała Ewa Braun, wybitna polska scenografka, dekoratorka wnętrz i kostiumografka. Gala w Teatrze Muzycznym w Gdyni kończy jubileuszową 50. edycję Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Jednym z patronów medialnych jest Polskie Radio. Szymon Hołownia nie będzie ubiegał się o funkcję przewodniczącego Polski 2050. Poinformował o tym po posiedzeniu Rady Krajowej Partii. Nadszedł moment, aby przekazać pałeczkę w sztafecie, mówi Szymon Hołownia. Mam nadzieję, że moi koledzy i koleżanki wyłonią lidera, który w odpowiedzialny, sprawny sposób poprowadzi Polskę 2050 do zwycięstwa w 2027 roku. Ja oczywiście nigdzie się nie wybieram, będę służył radą, będę wspierał, będę pomagał, ruszę w Polskę, rozmawiać z naszymi strukturami. Wierzę, że wszyscy nasi koledzy i koleżanki, ministrowie i posłowie takie właśnie plany na jesień mają, bo musimy dzisiaj być wśród ludzi, nie tylko na wiejskiej. Rada Krajowa zdecydowała, że po jesiennej zmianie na stanowisku marszałka Sejmu Szymon Hołownia ma być rekomendowany przez klub na stanowisko wicemarszałka. We wtorek Rada Krajowa wskaże kandydata Polski 2050 na stanowisko wicepremiera. Prezydent Donald Trump nakazał wysłanie wojsk federalnych do Portland. W mediach społecznościowych napisał, że decyzja ma związek z bezpieczeństwem miasta i obejmuje zgodę na użycie pełnej siły, jeśli zajdzie taka potrzeba. Na prośbę sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego Christine Noem nakazuje sekretarzowi obrony zapewnienie wszystkich niezbędnych wojsk do ochrony spustoszonego przemocą Portland oraz wszelkich naszych obiektów służb imigracyjnych, które są oblegane przed atakami ze strony Antify i innych krajowych terrorystów, czytamy we wpisie prezydenta na True Social. Dalsze szczegóły działań Białego Domu nie są jednak jasne, w tym na jakich podstawach prawnych prezydent miałby się opierać, aby zezwolić na pełne użycie sił zbrojnych w Oregonie. Ustawa federalna z 1878 roku zasadniczo zabrania prezydentowi użycia wojsk federalnych do egzekwowania prawa stanowego. Od czasu zabójstwa konserwatywnego aktywisty Charlie'ego Kirka, republikański prezydent Donald Trump zidentyfikował swoje wysiłki w walce z tym, co nazwał radykalną lewicą, obwiniając ją za problemy kraju z przemocą polityczną. Na początku września Donald Trump określił życie w Portland jako życie w piekle i poinformował, że rozważa wysłanie wojsk federalnych, aby zwalczać przestępczość w innych miastach, w tym w Chicago i Baltimore. Dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. Książki George'a Orwella, Salmana Rushdie'ego czy Anny Frank. Lista tytułów zakazanych na świecie wydłuża się. Aby zwrócić uwagę na problem cenzury w literaturze, Holendrzy po raz pierwszy zorganizowali kampanię Tydzień Zakazanej Książki. Biorą w niej udział biblioteki i księgarnie w całym kraju. Przesłanie kampanii jest jasne. Wolność słowa i demokracja są zagrożone na całym świecie. Pisarze są zastraszani, książki zakazywane, a głosy krytyki uciszane. Na Florydzie zakazane są pamiętniki Anny Frank, 12-letniej dziewczynki, bo jako nastolatka miała fantazje erotyczne. W Afganistanie, Sudanie i Rosji pisarze trafiają do więzień. W Holandii 2 na 10 pisarzy spotyka się z agresją i groźbami. Dlatego biblioteki i księgarnie zorganizowały wystawy tytułów zakazanych. Są na nich książki Orwella, Kundery czy Rushdiego, w sumie kilkadziesiąt tytułów. Obserwujemy narastającą presję w polityce. Coraz więcej głosów jest tłumionych, a wolność słowa jest pod presją. Pisarze, którzy piszą o konkretnej religii lub płci, otrzymują listy z groźbami. Musimy stanąć w ich obronie, mówią miłośnicy czytania, którzy uczestniczą w kampanii, bo jak głosi motto akcji, wolność to otwarta księga. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w studiu Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Na początek raport piłkarski z boisk ekstraklasowych, gdzie trwa 10. kolejka. Krakowia zremisowała z Górnikiem Zabrze 1-1. Piast Gliwice wygrał z Brukbetem Termaliką Nieciecza 4-2, a Korona Kielce pokonała Lechię Gdańsk 3-0. Ewa Pajor ochłonęła już po gali złotej piłki i znów strzela. To jej piąte trafienie w La Liga F. Barcelona w derbowym starciu pokonała Espanyol 2-0, a wynik ustaliła właśnie polska napastniczka. Barca oczywiście liderem. Przenosimy się na koszykarski parkiet Bemowskiej hali przy obrońców Tobruku w Warszawie, gdzie odbyły się półfinały turnieju o Super Puchar Polski imienia Adama Wójcika. PGE Start Lublin wygrał z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych 80-66. Legia Warszawa przegrała z Treflem Sopot 82-96, mówi Jakub Szenk z Trefla. Zaangażowanie, walka na tablicach. Myślę, że zagraliśmy bardzo walecznie. Zebraliśmy im dużo piłek, graliśmy z poświęceniem naprawdę w obronie, także z tego potem nam się trochę łatwych punktów pojawiało. Cieszy taka postawa, szczególnie po tym ostatnim sparingu. Miło widzieć, że dobrze zareagowaliśmy na taką dotkliwą porażkę z Dzikami i tutaj przyjechaliśmy i wygraliśmy, no, co by nie mówić, z mistrzem Polski. Finał jutro o 20:00. W niedzielę trzeba będzie wcześnie wstać, bo nasi siatkarze zagrają o brąz Mistrzostw Świata na Filipinach. W półfinale ulegli Włochom 0-3, w drugiej parze Bułgaria pokonała Czechy 3-1. Żużlowcy Betardu Sparty Wrocław pokonali zdobyli brązowy medal Mistrzostw Polski. W rewanżu przegrali z Bayer Systemem GKM Grudziądz 44-46, ale do spotkania ekipa ze stolicy Dolnego Śląska przystąpiła z solidną zaliczką 32 punktów. Jutro poznamy mistrza Polski. O 19:30 Orlen Oil Motor Lublin podejmie Press grupę deweloperską Toruń. W pierwszym meczu Motor przegrał 36-54. Jeszcze przed spotkaniem Dariusz Śledź we Wrocławiu poinformował o rezygnacji z roli trenera Sparty. Śledź pracował w klubie od 2019 roku. Od tego czasu wrocławianie zdobyli 6 medali mistrzostw kraju, złoty, 3 srebrne i 2 brązowe. Następca Śledzia nie jest jeszcze znany. Jutro sporo słońca, słaby deszcz na północy i wschodzie, nad ranem mglisto. Będzie od 13 do 17 stopni. Autopromocja. Nazywam się Piotr Pogorzelski i jestem autorem magazynu Po prostu Wschód. Zapraszam na stronę polskieradio.pl, największe platformy podcastowe i YouTube, na najnowsze wydanie, w którym mówimy o wyborach parlamentarnych w Mołdawii. Zdecydują one o tym, czy kraj ten nadal będzie szedł na zachód, czy zmieni swoją politykę na prorosyjską, a to wpłynie na los całego regionu. Zapraszam serdecznie, Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 23. N3. Gosia Jakubowska, audycję realizuje Michał Jakubik i najbliższą godzinę spędzimy razem, a zaczynamy od najbardziej nostalgicznej, chyba najbardziej nostalgicznej elektronicznej płyty, jaka ukazała się w ostatnim czasie, czyli powrót Purity Ring. Suddenly clear, and then I began. Mogłam tego wydania audycji 3 rozpocząć inaczej, jak właśnie od powrotu Purity Ring. Po pierwsze, jest to jeden z ważniejszych zespołów, który na początku drugiej dekady lat 2000 współtworzył gatunek hyperpop. I tą inspirację słychać, choć płyta bardziej popowa niż hyperpopowa. Po drugie, tematyka tego albumu łączy się z wątkami sprzed tygodnia, gdy weszliśmy do cyfrowego świata na zaproszenie zespołu Clipping. Tylko że tym razem ta alternatywna rzeczywistość nie stroni od nostalgii. Tej nostalgii jest naprawdę tutaj bardzo, bardzo dużo i pięknych, syntetycznych ballad. I chociaż nie gram w gry komputerowe i nie jestem fanką anime, to ten album kupuję w 100% i uważam, że to bardzo dobry powrót tego zespołu. Dlatego jeszcze przez chwilę Purity Ring z nami pobędzie, a później myślę, że równie nostalgiczne, piękne, jesienne brzmienia w audycji N3. Like a moment spoken to forget, passing before God. James Kay, utwór Play, przed chwilą w audycji N3, w której realizują się takie hasła jak noc, nowość, nieoczywistość, ale oczywistym jest fakt, że coraz więcej w muzyce otrzymujemy powrotów do początku lat 2000. Niezmiennie właśnie o tym myślę, słuchając najnowszego albumu Friend w wykonaniu James Kay, bo chociaż w przypadku jej twórczości więcej odniesień jest tutaj do w brzmieniu do lat 90., tak w warstwie wizualnej zdecydowanie już mamy więcej brokatu, więcej słodyczy. Discman się pojawia w teledyskach i wiele, wiele innych słodkich gazet. Dlatego też N3 dzisiaj będzie składała się z tych nostalgicznych brzmień i tekstów, a ja sugeruję zapamiętać adres mailowy gosia.jakubowska@polskieradio.pl, bo przed nami Unsound Festival i tak się składa, że mam kilka biletów, ale na jakie koncerty dokładnie, o tym nieco później. Teraz jeszcze James Kay. Amor Satya to francuski DJ, producent, który w ubiegłym tygodniu wydał swoją najnowszą epkę. Na niej znajdziemy łącznie 4 kompozycje. No i jest to płyta bez większego przekazu bądź idei, ale za to z dużą porcją, jak sami słyszymy, dobrej, basowej, breakowej, no i tanecznej energii. I chyba był to najmocniejszy i najbardziej skoczny utwór w dzisiejszym zestawieniu, co nie oznacza, że rezygnujemy z tych tanecznych brzmień. Przed nami, cytuję, najlepsza nowa muzyka. Nick Leon. Thank you. Nick Leon i dwa utwory z jego najnowszego albumu Atropical Entropy, który otrzymał wyróżnienie od dziennikarzy Pitchforka, najlepszej nowej muzyki. Od dziennikarzy Trójki także wyróżnienie otrzymał, ponieważ Atropical Entropy było naszą płytą tygodnia w audycji Rotacja. No i tak się składa, że ta najlepsza nowa muzyka, w której usłyszymy zarówno dobre, klubowe, popowe utwory, jak te reggaetonowe, mocno rytmiczne, zabrzmi na żywo w ramach tegorocznej edycji Unsound Festival w Krakowie już 9 października w legendarnym dla festiwalu Hotelum Forum. Tak, festiwal powraca do Hotelum Forum. Zachęcam do pisania. Kto chce dołączyć 9 października do nas, do Trójki, zapraszam do pisania. gosia.jakubowska@polskieradio.pl. No i tego dnia moc wrażeń, no bo wśród line-upu tego dnia, czyli 9 października, także polska reprezentacja. Kiosk. Thank you. Kiosk, czyli polski reprezentant w ramach Unsound Festival w Krakowie. Dwa dni temu pojawiła się informacja o tym, że krakowski festiwal powraca do legendarnego miejsca, jakim jest opuszczony budynek hotelu Forum. Pamiętam, jak po pandemii hotelem zawładnęły food trucki, a te piękne wnętrza zaczęły być przerabiane, całkowicie zmieniane. No i festiwal Unsound musiał wtedy zmienić miejsce i od kilku lat odbywał się już w industrialnych przestrzeniach na Kamiennej. No a teraz powraca do tego brutalistycznego gmachu hotelu Forum. Ja się dołączam do tej radości organizatorów, bo wiem, jak te przestrzenie działały na odbiór muzyki i jestem przekonana, że i w tym roku będzie to wyjątkowe przeżycie. Dlatego niezmiennie polecam adres mailowy gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Mam jeszcze kilka wejściówek, a wybrać się trzeba, bo w czwartek, 9 października pojawi się nie tylko Nick Leon, nie tylko Kiosk, ale znacznie więcej artystów. Zachęcam także do zaglądania na stronę internetową tego wydarzenia. No a na Unsoundzie m.in. duet Smers, który nagrał jedną z lepszych płyt tego roku. Bardzo dużo tych najlepszych płyt tego roku. Nie wiem, ten grudzień będzie bardzo trudny w podejmowaniu decyzji i przyznawaniu tego top of the top. You want make up on my mind, the shoes so far down, little red skirt and a blouse my mother found. Make your way over here if you wanna learn the tricks. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sticks. Big, big shoes and a shirt that says feisty. He's always kinda moody, but he likes it when they're flirty. He likes to seem mysterious, but really he's just dumb. He's crowded at the toilet, I check my makeup and my bum. Shabby with some good old fashioned. They don't too much use their art to show compassion. And what is that? His face is so bright. He's walking over here. We met on Tinder, right? I'm feeling lucky cause he looks kinda cute. But then I freeze when I look down on his shoes. Make up on my mind, his shoes so far down. Little red skirt and a blouse my mother found. Make your way over here if you wanna learn. 2, 3, 4, 5, 6, 6. So here we go again, it's not so easy. But I enjoy myself, I'm feeling breezy. I spin around, around, around, around. My shoes are high and my hair is falling down. Confused and alone. You got used to it lately, it's in all your dreams. It's in your face. Everything you want this to be. Oh no, it's boring, you know. They want just as much as you. Can they take it from you? Can she look out for you? Can he want this for you? Just asking, can he check this for you? And when they look you in the eyes, think what is that they wanna ask? And are you taking care of yourself? Smers, czyli norweski duet, który udowadnia, że europejska, skandynawska scena ma całkiem sporo do zaoferowania. Ten duet też często jest stawiany obok ML Book czy Ricky de Kessier. No, nic dziwnego, ponieważ panie naprawdę potrafią czarować dźwiękami. Kiedyś porównałam ten album do współczesnej wersji serialu Seks w Wielkim Mieście. Gdyby takowa powstała, myślę, że Music Supervisor by wykorzystał jeden z tych numerów zdecydowanie. Ale powracając do tej płyty, usłyszałam podobieństwo do Tirzah. Can see through you. Yeah, I can see through you. I'll make it easy to forget. That's just what I need. I need. Better not believe. I say I can forgive, forgive. Najpierw czarująca Tilzach, a przed chwilą Oxys w swoim najnowszym utworze Fry, który myślę, że pięknie nam domyka tą część kobiecych wokali. No i czy tu nie słychać tych powrotów muzycznych do początków lat 2000? No, może to jest siła sugestii. Natomiast przed nami zespół, który brzmi właśnie jak The XX, ale z cyfrowego świata, dużo połamanych dźwięków przed nami. Ear. zespół IR przed chwilą w Trójce w audycji N3, która jakoś w okamgnieniu minęła. Wejściówki na krakowski Ansant powędrowały w ręce pana Dominika, pani Beaty i pani Pauliny. Bardzo się cieszę. Za tydzień będzie jeszcze okazja. Zachęcam do słuchania. A skoro już wspomniałam o DXX, no to nie mogło ich zabraknąć. Tym bardziej, że zespół powraca do grania koncertów. Wystąpią w przyszłym roku na Coachelli i na Primaverze. Może jakiś nowy album? Kto wie? Oby. DXX Night Time na zakończenie audycji N3. Ja życzę dobrej nocy. Ja nazywam się Gosia Jakubowska, a audycję realizował Michał Jakubik. A ja zachęcam do pozostania z Trójką, bo to nie koniec muzycznych wrażeń. Już za chwilę potrójne pasmo przenoszenia i Michał Margański. Do usłyszenia. Autopromocja. Trzecia godzina. Najważniejsze tematy mijającego tygodnia. Macron, przywódca ważnego, istotnego kraju, zbiera punkty, mówiąc potocznie. Tak. Poważny zarzut w tym roku stawiany, słyszałem go wielokrotnie z wielu ust. Filmowcy uciekają od trudnych tematów. Premiera była w Toronto. Dzisiaj rano znalazłam taką recenzję, punkowy Kafka dla generacji Z. Cringe, przestań mi to pokazywać. Trzecia godzina. Na antenie w piątki między 18 a 19 oraz w podcastach na stronie polskieradio.pl. Autopromocja.